وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تذكرك دل صحابات دي نور امتنا پا يوسو وجبان دي جدا کڑے شوی دي تمیز دي نور امتنا راغل دي بہتر والا و تزید ملاو شوی دي داغی یو وجہ اغداو دا دی خلق و قوة الایمان دا ایمان مضبوطی یا کما خبر بیچ ازدکڑا پا اغی یقینو دا یقین مضبوطوالی حدیث کم راغلی دی زما دا دی امت دا اولانو کم یبی چی دا صلاح اول هذه الام بالزهادت والیقین د دې امت په ابتدا کې په خلکو کې وای دوه صفته و د الله رسول فرمایلی دی حسن حدیث دی یو په دې کې د دنیا بیرغبتی و دنیا و ته معمولی شیخ کارا کېده او دویم یقین د الله او د رسول په وعدو باندې یقین لرلو وهلاکو اخر الامه بالبخل والامل و د امت اخرنی خلک چې دی دا وروسته خلک چې راځي په هغه کې به دوه مرض وي یو با بخیلان شی مال با دا دیر دا لاس نوزی زکات بم سم نور کئی صدقه و مال پا مسکنان ایتمانان دا غم و شفاقت بی ختم شی او بل مرض با پایی که دای امیدون بی اگده شی چرا وقت لادیر دا یقین بید اللہ و رسول پو عادو بانی کم زوره شی بخل او امید دا حلاکون کی صفات دی یقین او بی رغبتی پا دنیا کی دا دا نجات او دا کامیابی صفات دی دا د نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې په د امت په ابتدا کې دا کمالو دا حدیث غرض اساس صرف یو جمله خبریه نه ده چې موږ ته خبر راکړي صرف بلکې ترغیب ده کته سو غواړي چې خپل ځان د هلاکت نه بچ کی د یقین ماده ځان کې پیدا کړي دا الله رسول چې څه خبرې کوي په هغه یقین پکاله چې دغه شانته ده حقیقت هم ده دا دنیا معمولی شی وګڼه دا دونه غټه خبر نه ده چې سره په دې باندې خپل ایمان خراب کی دین خراب کی خپل اخلاق خراب کی دا سم الله بندگانو ته ورکی ک دوست دی او ک دشمن دی ورکی ول دا دونه شی نه ده په دې باندې خپل وقار خپل عزت او خپل دین هغه خراب وا بل په صحابه کې دا کمالو چې ایمان راوړو نو دا غینه بعد پرېل کی د تصحیح صفته التضحیه تصحیح معنا دا قربانی الله د فرزان او مال او وخت دا مکمل قربانول خپل خواهشاتو ته نه کتل دا انسانانو خواهشات الله لو ورکړو دا د دنیا شي نه اړین خو خوله لیکن د الله د فر قربانی ماده پکې و دا د صحابه کرامو صفته د موږ نه په دې باندې متمیز شوی دی جدا شوی دی قربانی د الله د پاره خپل ځان وخت مال خپل عزت د الله د پاره لګول او په کار دا د یو مؤمن بنده کې د قربانۍ صفت وي خپل خوب قربان کې خپل راحت قربان کې خپل مال خپل وخت د الله د راضي کولو د پاره لکه رسته واقعات کې ان شاء الله موږ بیانو خپل روح قربانول الله د پاره واغم به کم ګڼل چې ډیر لکه مې الله له ورکه په کار دا او چې ډیر سم ورکړي وي دا صفت په اصحاب رسول الله کې د قربانۍ صفت دا دری صفت شو دو پک نور یو د دعوت او بل د جهاد د دعوت او د جهاد صفت بکیو دعوت الالله الله تعالی ته نور خلق را بل الله او د الله دین کې داخله ول او بس د خپل شغل شاغل جوړول چې داخله د الله په دین کې ورنه وځي او لکه زه چې څنګه مسلمان شوی اما مؤمن شوی اما الله را را کړی دا چې نور خلق لم دارنا ورکی او دا الله سړي کې دا صفت پیدا کیږي چې کله د ایمان طاقت الله ور نصیب کی دا الله محبت یې زړه کې پیدا شي رانا الله تعالی درکړه به به تغواړي چې دا نور خلک هم دی رانا ثرا شي د حق عقیده زکه به به درکړه دا صفت ان شاء الله پیدا شي موږ تاسو کې د دعوت صفت ډیر کمزور ده بعض خلکو کې دا صفت شته ډیر زیاته دا الله د فار ار وخت خبره کوي چې دا الله دین ته خلک راشي عوام خلک یو کوشش کوي لګي پنځم صفت د جهاد او جهاد او وخت معرکو کې حاضرې دل او جنگونو کې حاضرې دل او قتالونو کې حاضرې دل دا ماده په کډې راځي ته د صحابه کرامو عظیم کار او جهاد د الله لپاره کې د دې وجنه غلبه په امت باندې کړي وا په کفار باندې جهاد یو کله صفت ده کله چې د مسلمانانو په معاشره کې موجود دي دا په صحابو کې وو یو دو صفت آئی که دیر صفات را جمع و غزمون ده دینانی درسته چه متعلق دین آغا تمنگ اشاره کهو پس حب در رسول اللہ کی یو دو صفتون نورو یو د محمد علیه السلام ده هر خبر کلک تابی داری ده چند پارا نپره خود اللہ ده اللہ رسول به خبره وکلا کنه که ده دنیا با پا دی بل طرف بانی آغا اولی دل او حلاکی دل باگا هم ده باگا خبره نپره خود نه نبی رسام دسی ویلی دس مثال لکه سره د یو چا په خبره باندې ځان بالکل لیونه کی چې ته ارڅار څه وایو زه نه منم د الله رسول دسی ویل او دا د مؤمن شان دی هغه په کار دا ده چې د الله د رسول خبري هغه د شان عظیم او درنی ښکارې شي ټول دنیا دی په دې بل طرف راوړي او هلاک دي شي دنیا دی ورانه شي خو چې داسما دا خبره بدل نه شي کوم چې ما د نبی سره سم نه اورېدل کټول خلک په یو طرف باندې ودرېد نه هغه به د خپل خبره کلکه کوي چې کی به د عزت خرابې ده خراب دي چې خیر ده خو چې موږ د رسول الله طریقه خراب نشي کوي چې کی به د مرګ خطر وي دي خیر ده خو چې موږ د نبی طریقه خراب نه د رسول الله په طریقه باندې سخت مې موږ غوډې خلک کیږي یو سنت طریقه باندې جمعه کې عمل نشو کولای ولا لکه خلک بوای د خلکو بوای د وجنا ډیر کارونه پاتې یو بدعت نشو پرې خدای یو بدعت یو رسم یو رواج خلق خبري به کوي خلق به شي وای د دې خاطر د الله جن قربانه ولا د خلقو د خبرو نه یری دره دا مرض په اصحاب رسول الله کې نو دا بیماری په من کې موجوده ده لکه د دې مثال په دې درس کې راځي نو ور سره د قران سره تعلق دا د یو عجیب صفت د الله د کتاب سره دا ول ورځ نه تعلق قران سره تعلق چې مسلمان بشه بس قران سے بلګاو پیدا شو تعلق د دې زده کول د دې لستل د دې تدبر د دې په تفسیر ځان پیا کول د قران سره به هدا مینا چاته چې دعوت ورکوم په قران به ورکو راځي موږ د څه خبرې زده کړې واره د الله د قران له صحیح سبب او تولستل په دعوت کې قران پیش کول د الله د کتاب سره د هغه شات تعلق جوړیږي چې د الله سره مینه وي قانون دا دی وای ته د خپل ځان نه د قران په اړه کې تاسو وکا فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله کوم انسان د قران سره مینه و د الله رسول سره محبت لري او کله چې د قران سره محبت کمزوري او دې ته فکر هم نشته ان الله رسول سره محبت نشته دی وجه د الله د کتاب سره ډیر محبت پکار ده درسا و تدریسا و تعلیما و تعلما و تدبرا د قران درسونه عام کول او د دې تعلیم ور کول او د دې زده کړه او د دې تکیناستل او د خپل اسلام په نیت باندې د چا په دسان کودلو یا د فخر او د خیالا په نیت نه چې سره فخر په دې باندې وي کې قران یاد کې به فخر وکي او یا خلق ځان تر اړیر کې فقط د جسما شاګردان عمر کې ډیر شدا مطلب نه صرف د الله سبحانه و تعالی د کتاب سره تعلق او د هغه فیدی اورلا عام کول دا مقصد قران سره تعلق دا په صحابه کې مزاج صحابه کرام او دا طریقه وا حدیث کې راغلي چې هغه به هر ووش په کې قران ختمه او پنځه ورځې کې وو ورځې او کدا به کمو کسانو نکاو نه به په نه ورځ کې به ختمو بعضی کسانو به په یو ورځ کې ختمو چا به په دیار لاسه کې همیشه د پاره په ټوله زندګۍ کې دا طریقه وا چا په شلو ورځو کې او لک کسان دسی چې مېش کې به قران و هر شپه یو سپاره ویل او د بعضی روایتونو معلومی چې د سلویخت ورځو نه خو قران اړول او نه ختمول او د دین نه لستلو د دین من راغلی دا د هجران د قران دی د قران سره ورانه ده ته جداواله ده د به شکایت په انسان باندې کې د قیامت پر ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا یا رب از ما دي قوم قران شاته ورزول او پرې خوستیو د الله کتاب هجران مکو کله چې چا د الله کتاب پرې خوسته دي الله غته اشاره راول دا غره اعراض کړه د مخې کړه مخې ته راول قران سره مینه ولرې دي د واجب از ما دي ورځو کې دا درسونه شروع کیږي د قران د دورې شروع کیږي که ګرمي کې اخلي دې غوړه پروا نه ده په کار دا د وړو خلکو خبرې وی چې ګرمي ډیره ده او کمه ده دا د هغه چا خبرې چې همت یې هغه غوړ زیدلې وي دا د هغه چا خبرې ده الله په دین کې ګرمي اخنی له اعتبار نه وي که ګرمي هم د الله په دین باندې روانېدل په کار دی او کې اخنی ده هم او که تکلیف ډیر ده او که لګې ده واقع ده الله تعالی سره ده نو دا قران کریم دوری شروع کیږي هغه سره تعلق ولر خپل او تکینه سنا سو وخت ولا ور کوي زمونږ دی مسجد کې د الله سبحانه و تعالی په فضل باندې شروع کیږي مونږ یوم الاربعاء القادم بمشيئه الله تعالی راتلو کې چهارشنبه په ورځ د هغه افتتاح د الله د کتاب کیږي ان شاء الله پای کې برخه واخلې مرګري سړی او زنه ټول هغه کې برخه واخلې سي د الله د کتاب ځان خبر د عمل پنيت باندې سر به علم ډیرول نه په دین ادوانی دا اللہ قرآن تا کینه دا دا صحابه و صفت و اسمائی زدمنو چیه دا اللہ دا کتاب سے بے تعلق دیر لارا ناشنا علم نبکی دی قرآن کی اللہ فرمائلی دی وذکرو ما فیه لعلکم تتقون تا قرآن یادونا کوئی یو بل دیوائی لولی رالو لی تقوی بدر کراشی دا واقعی و یقینی خبره چا قرآن سری کی تقوی را ولی دا دینا چی جدا کی دلی تقوی بدر خرابی اسمر جدید تر نزدې کېدل وخت په وخت باندې تر راهنمایي کې دا وکاغه وکاغه و دا صاحب در رسول الله دا صفات اسماعیل زمانو دا یو نورم ډیر صفاتونه دي پاک او کلی صفاتونه خدا وسنی چې موږ کوم واقعات بیانونه دا په هغه کې راغلي په دغه واقعاتو کې دا ما چې کوم خبري بیان کړل دا صاحب در رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاریخی بعضی واقعات د دې مقصد لپاره بیانې کې مخکې ما ویلې چې دا غیش رسمه محبت پیدا شي او دا غی په تابعداري باندې موږ ته حکم کړی شوی دی چې دا یو تابعداري وکي ولذین اتبعوهم باحسان دا غی په نیک اعمالو کې تابعداري دا غی تذکيري دا کول پکار دي او د صالحینو کله چې مجلس کې وي په نبی صلی الله علیه وسلم درود ویل کېږي قران لوستل کېږي او د صالحینو تذکره کېږي هغه مجلس باندې د الله رحمت نازلېږي زکه دا صالحین دا د الله دوستان دی الله په دې خبرو دوستانو ډیر زړه غیرت کوي کله چې څوک دا یو تذکيري کوي او دا غي د محبت په نیت باندې یادونه کوي الله تعالی په دې خلکو باندې رحم کوي خپل رحمت کې داخلي دي چې خلک نو موږ دغه رحمت امیدواري او دا صحابه سره د محبت د پیدا کول او دا یو د خسته خسته اخلاق او عمل یادونه دي د پاره کو شاید چې الله به په منکه مراولي زکه موږ هم د الله بندګانی داغه مخلوقي اغه ذات مهربانه دی غیبانه کړی دنه په منګ باندې هم دغه مهرباني وکي که چرته منګه صادق الرغبه رښتین رغبت والا وو دا یو صحابي دا ونا طفل ابن عمر الدوسی رضی الله عنه دا یو صحابي دی طفل د دوس قبیله دوس د اتهامه د یمن نه را پدې خو یو قبیله و داغی و مشر اصابه دا طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ چه دا جاہلیت دا زمانه نا دا دی قبلی سردار اصابه دا سردار و مشر و دا اشراف و دا دوس قبلی نو دا دک کمالاتو که دار عزیج دا ویو پا دکی بادری دی رزیتا و بادری شجاعتا پا جنگون و معرکو که دیر حاضری ورکولا و دا عربو کمالو دا شجاعت صفت پکې بادری صفت الله تعالی پکې ذاتی او تور نصیب کړي وو د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی په دې کې ذکر اولیږي یو کمال لکی داو دویم کمال لکی داو چې سخا پکڑی روا سخا همیشه دا پارا داغا و این نغاری با کتی با بی پرتاو و سب پخول و خلکو لبی ورکولا مالدارم اللہ سبحانه و تعالی و مالم ورکڑی و سخا پکڑی روا فراخ دلی دزرو فراخی صفت بکی وسعت و صدر اغدا چه هر ملما با اتراتت تندی بی نتری واو دروازه بی اتر وقتی کلاو دا د کمالی صفت ور سره زکی انسان مو زکاوت والا فهیم په خبره باندې پویا په خبره باندې پویا دا شاعری مولا ورتل شعر شاعری پاغي کې ماهر وو خبره به چې واوري دل پای به سوچ کاو او دسی بندگان د الله کول کی چې خبره واوري سوچ پی وږي حقیقت ته ځان ورسي هغه سوچ یو وخت باندې واوري ستې گذار کی په خبره باندې سوچ نه کی به عقل خلک دا د الله کوه نه وي ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ندکی دا کمالو چی خبره بانی بی سوچم کاؤو زکی انسان فهیم شاعر دا دا دا کمالاتو دا صحت پلی حسر هم یو قوی و بادر سره تفیل ابن عمر الدوسی رزیانو وائی چی زا یو وقت کی مکی تر آلما دا اراده میں نوی چی زا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدی ملاو شما و یادی اسلام راوڑا ما دا اسلام دا راوڑلو پنیت باندې زړه ته نو مراغله سبل کار لراغله په بازي تاریخونه کې دا دي چې د عمرې پنیت راغله او مکه کې د کعبې نه په طواف وکم عمره به وکم او ورسره ورسره ته چې کوم بوتان متان دي داینه به برکت واله د بوتان له برکت دا خستلو د پاره چې دلته حبل شهید پګیو پروت دی او هغه به برکت واله لا ته منات عزا د دې بوتان په کعبه کې پراته او بار ملکونه کې دا بوتانو دوزی اولا شکلونا جور کرو دا دیانا برکت حاصل که دا برکت دا پارا بخلق را تل لکه وست چی منگا و تاسو حرم شریف تزود اللہ دا بندگی دا خاطر دا حج و دا عمری و دا عبادت دا پارا آگی با دسی دا غشان نفیادا اخستل دا خپل گمان مطابق پا مکه کی وی سخت معرکه روانا و مشهور خبر دا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا قریش و مقابل شروع و دیر سخت نبی صلی الله علیه و سلم الله ته دعوت ورکړی خلکو راشه دا شینه مینه پرې دی یو الله بندگی وکړي چا پیدا کړی دی چا بندگی تاسو کوی لګي دا رسول الله دعوت او د شرک نه خلق راړول او د الله په توحید کې ور داخلول او د الله بندگی او د هغه تعلق په تور خو رسول الله صلی الله علیه و سلم خبره د پاره انتهایی فکر مندو چې دا خلق د الله سبحانه و تعالی صحیح بندگان جوش ملائکه او تویل دا غرونه موږ په دې قریش را گزارو څنګه دې کوکا دا غل نه اني ارجو ان يخرج الله من اسلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا زد الله ذات امید لرم چې دې مشرکانو د شان به الله دوست دې خلق پیدا کیږي واجد الله بندگی وکړي خیر دې اوس دې ما ته ضرر راورسي خو دې خلق به پیدا شي چې توحید به وکړي په توحید باندې مئین رسول الله او په کار دا چې مؤمن د الله په توحید او دغه په یووالي او دغه په بندګۍ باندې عاشق کی مئینې به محبت یې وسره او دغه شان الله وکړه دغه کافرانو د شاګان الله د سي توحید ولا خلق پیدا کړ مشرکانو دعوت دې طرف ته وشه نه د دې شین پوجا په کار د عبادت په کار د پلار او نکلار او دا نوې سره پیدا شوې ده د خبرې پرې ده هغه کوشش دا کاوه چې د نبی سره سره خلق واړی دا دغه مهنته چې صوبه د بار نه راته دی په مخه ته ورواتل عقاب د مکه د مکی په کندونه کې بناستو خلکو ته ویل دلته لیوانه پیدا شوې د شاعر دی او ساحر پیدا شوې خاله ورنه شریری دا دغه کوشش ادم شته باطل والا او دا کوشش دی حق هغه له دکور کول حق ختمول او ذلیل کول کته کول او دا ځان ذلیل کوي ځکه حق د الله نوم دی سوچ دغه خلاف کی ځان ذلیل کوي دا معرکه شروع تو فعل وای زبا پو خادمه کی تر اتللما شاب از ما دونه پروا نه کولا خو دی پیرلا چې نبی صلی الله علیه وسلم الله مبعوث کړي وراله غلې دی او نبی دی جوړ کړي نو په دی وخت کې زما کی ته ورا داخله ظلم مشرکان د قریش عثمان خبر شو چې تو فعل روان دی نو وای عام مشراز ما استقبال تر وتلا لار کې استقبال زما وک او ډیر عزت یو کې چې تو فعل سبا ته مشر یو ته سردار یو دا او به خپل خاص مجلس ته وختله وټول له جمع شو ماته زما ډیر کرام یو زما ډیر احساس یو کده چې وخت کې د یو خاص غرض د پاره دا وو او دا یو لري چې یو مخلصانه د اخلاص نه ډک یو خبره ده تکو یو مشوره ده درکو هغه در زمون په دې کلی کې یو سړی پیدا شوه د جادوګر ده ساحر پیدا شوه د ساحر او زمنګ دا دا کلی گرد ورد که قوم کرا لفرق پیدا که خزا دا خاون نجودا که ورور دا ورور نجودا که و بچه دا پلار نجودا که او خبره که اثرم ده چه ولور شه بس جادو با در بانی او کیست با دی واره دا دی دا وجه نه منگ تا تا یو خصوصی وزید کو او دا اخلاص ندک خبره دا تکوش یو دا خبره ما آورا خوالم ولا موارده دسه نه چې ستا په قوم باندې دغه مرض نازل نشي کوم چې په موږ باندې نازل دی ستا په قوم باغه مصیبت راشي کوم چې په موږ راغلی دی قوم کې به دغه شان اختلافات پیدا شي لکه قریش کې چې پیدا شوی څوک دغه په طرف او څوک په دې دغه یو لنجه جوړ شوی ستا په قوم باندې موږ سخت مهرباني وتابه وای بار بار دا خبر راته وکړه د سیر د ځین ډک چې ما اراده کړه وکړه چې زه خو دې سړي خبره اوره ممنه و زه مخم نه ملاوه ولیکې چرته وشم رښتیا مې خراب نه کی چرته ګډوډ مې نه کی دا باطل دعوت د شانتی وی همیشه د پاره مشرکان او خلکو کافر او اهل بدع د حق او د دي عوام خلکو په مابین کې دیوال والے ده چې دا دیوال دي د پاره وای چې خلک په دې روان وړي دا خپل ورنشي ولیکې چرته د حق پرس خپل ورشي د نبی خپل ورشي د دای خپل ناقصه خو سی خبرې وي خپل پترت برابرې خلک یې منی دواره ندی د وجه مخ کې نه دیوال وای او دا د دي عوامو بے تقصیر دے کوتائی دا اللہ با دی تفوز کئی چه تا تا چا غلط دعوت در که تا تحقیق ولی نکاو پا دیا خواه کچھ سکی با یو سرائی دیرے مثال باورکو یو سرائی بدل تا حق بیانی اگر تا بویر چه خوال موارد دا نمرگ پوری باقی نرائز حلکا تا خو لارشا خبر خیوان را لکشانی وین لکین و سرائی چلی شد خبری غلطی نکا تحقیق محقیق نسر خلق وای چه غلط نبس غلط دا دا خلقو مرز دے پا دی بان اللہ دا سوی سر حساب کئی دے سخت اپا دیو جا سر جہنم تا بوزی جدا تحقیق و لنکی فتبینو تحقیق وکا اللہ امر داد تحقیق وکا حقیقت معلوم کا دا جنت خود سسرے نده شام دوش ورزی والا دا غیر دفارا با حقیقت معلوم ہے او دا خبری ما تا وکللی سار وقت شو شپا ما دا غیر سر وکللی سار وقت زکابی تا ورطلن دا تواب دا پارا دا بوتان دا برکت دا حسیل اول دا پارا تللما نو دلیر یری دا وجه نامی پا غوگونه که مالوش که خود دا کچر دا سړی مکه له راشه څه خبره وکی د ځنه سم داس مې وکنه نه وز مالوج مې کې خدای ول الله علامه چې مسجد حرام تل نه وته مو ثواب مې کاوه چې و مې کاته دغه محمد رسول الله ول اله او کعبه ته مخامخ ولړلو لګې دې مونږ کوي خلق له وکړه چې دا سړی چې ما و هغه ته وکتل مداغه د عبادت کې وې دونه مزه وا دونه په عجزی باندې الله ته ولاړو او دونه په ادب باندې ولاړو چې په ما باندې انتهایی اثر وکړ چې په دې ځل کې مې دنه داغه د عبادت نه نواته چې سړی خدا دی دا نور غوښتنې سړی دی سړی دی ته وجه د شي الله ته ولاړی دې سړی کې دومره ادب دی دومره خوشو ده بګي او دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کمالو چې چا به ولید خلک به مسلمانې دا داغه په دې شکل باندې به خلک مسلمانې دا دغه ویلو عبد الله بن سلام چکله وای ما دا غ مخ ولې د کنه نه علمت ان وجهه ليس بوجه كذاب ما ته پته ولوي دا مخ دروغ جن نه دي دا دې رښتینی مخ دی دا دروغ نه وای دغه شانې مخونه شي عقل من خلک سره د خبرونه او د دې مخ نه پیژنې نو وجهه د عبادت ما باندې اثر وکاو او که ست مون په سړي باندې شته اثر کوي سړي چې په منځه ولاړ دي کنه خپل مونږ کې تو ته وګا طالب خواندر کی طالب ما دا کته پرسی چې کی کنه تا باندې به بد ولګی نه په الله به سونه بد لګی غلط مونږ په سړي باندې سونه بد اثر کوي چې چرته د دې خبر احساس تاسو کړی وي غلط مونږ چې سوکي په سړي باندې بد لګی په داسې کې سوکي سراب کی ته په ورته دی کې تا باندې به بد ولګی چې کله د سړي په تر جوړې نو د عبادت په ما باندې ډېر خوب ولګی او ډېر مزه د دې ناس دی ولاړې دا راکړل غیر اختیاري ستو نږدې شو ما اړه مې نه وخت راځي ستو نږدې شو خالص ورلما الله تعالی بدا الله ته منظور او تقدیر کې به اسما هدایت لیکلو ناغه وایي څه خبرې د چا سره کولی ستمه واورې ده هغه د چې خوږی خوږی خبرې وي د چې مزیدارې خبرې وي چې پاک یو ما ته بدې ښکارانه شو بلکې مزیا راکړه ما چې لګ نورې وي لګ نورې دا سره دا خبرې وکي به مو ځان سوي ویل چې هغه ته خو غړ جاهله چې تا په وګونو کې دا مالو چې خوشې دي تاسو کوم غلطو کې ته شاعر سره یو خیار د خلکو په اساس لیکي د علاقې مشر کدا سره شرطا غلطه خبره کوي یا پتا به نه پټي که غلطه کوي ول نه به منه مو کسي خبره وکي نو ولي مونږه غلط کو صحیح خبره رد کول او د غلطه خبره اخستله دا خو د عقل مند خلکو کار نه دی د دې صحیح خبره بوالو او غلطه خبره به فریدو کې شرطه غلطه یا زه خو خو بد پیژنم خلکو له پیسې لیکم شعر شاعری د دې حکمت را ترانه شپ کړی شو دغه کې ارتیا ده دا مونږ ته یو عقل لا کې دا واقعا چې واوله دغه شنه خبره به په باندې سوچ وکړه تدبر وکړه خلکو سره مشوره وکړه که شرطه خبره نه پويږي نو تابعنی با اللہ سبحانه و تعالی هدایت در کلاوی کی در هدایت در کلاوی طریقه در خبر آورا الَّذین يستمعون القول فیتبعون احسنه دا در اولو للبابو طریقه در عقل من در خلقو چی خبر آوری و در خیست خبر تابداری کی و غلطی خبری پریدی او در جاهلانو طریقه دادا چی بس یو سلی پسی روانی نو که خوای و که بدوای خو بس داغه پسی ورزی خپل پلارانی که پسی روان دی که خوای او که بد وای تحقیق محقیق نه به تحقیق کار داخنه ده وګوند مه مالش لره کړه داغه خبره مو اورېدلې عبادت مولا پخښه هغه عبادت وکوي ست فارغه شو کور ته روان شي نبی صلی الله علیه وسلم کور ته روان شي په ما باندې هغه غم غرض ونه کړ په دې کې ساغه پسې وای بار وروه تلم هغه کور ته لار مسجد حرام ته د نبی صلی الله علیه وسلم کور نږدې چې وسم داغه احساس شته وای زه ورلم ازم کور ته ورلم ورما د ټک اجازه راکړه ورنه نه واته د ملمنو چې کوم زیو پای کې کین اوله ما نو ما وته ویلې چې راز ما خداستا عبادت او د خبرې ډیر فقیره باندې ولګې د ډیر مزیدار او دی مشرکان ما ته ویلې دي چې دا ساحر دی او جادوګر دی تر دې چې په وګونو کې ما مالو چې کوم سرستا ده د سحر د جادو د یری د وجه چې جادو را باندې ولګو تا خو د جادو خبره مونږ کړل د خبرې د مزیدار دي نو د څه وکا چې تاسو دعوت پېښ کړه ما ته ویو واسطه څه خبرې ته دعوت ورکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ورکړه چې د الله پر دین کې داخل شي الله ته گردن نهاد اسلام گردن نهادي خپل الله ته غاړه کې فضل او کلمه د شهادت ویل اسلام کې داخليږي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه باندې داخليږي په دې کلمه باندې اسلام کې باور نه وځي به د اسلام کارونه دی هغه بس ده کې پای که پنج بنا دی غزده کولی و به نور ایمانیات دی و اعمال دی غبه بیزده که و نبی صلی اللہ علیہ وسلم با دواره پا یوزر بای طول دین نبیناو زکر خلکو تا بیسختی آسان دین بیناو آسان کلمه وای او من بیو تورو خود و نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ده کلمه دی ویرن بعد آغت صورت اخلاص بلستو قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق دا دو صورتو لیو تاویل پا دی بانیو تا دعوت ورکر چ هغه دا واورې ده نه فقې باندې ډیر اثر وکړ قرآن په دې نه خلک ډیر اثر کې خاص کر عربو باندې شهید دې په معنا او حقیقت باندې پوهیدل نو د دې د وجه ډیر اثر وکړ هغه دا وایي چې قسم په الله د خبرې خو ما چرته نه دی ورېدلې ما رأيت احسن ما سمعت احسن من هذا د دینه کې ست خبرې ما چرته نه دی ورېدلې تاسو مره خوږې خبرې دي مبني على العدل والانصاف د ست خبرې په عدل انصاف باندې بنا دي د واقعي خبر ده چې قل هو الله احد الله ایواز ذات ده الله الصمد به حاجت ذات ده لم یلد ولم یولد نتی سوک پیدا دی نه شان پیدا دی ولم یکن له کفوا احد اغه مثل سوغ نشتا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی الله پر تعوز طول پنای الله پر طلب کول ته طول شرور نه دا خوړر کې ست کلام ده اورر مزیدار ده د دې د وجه ایمانی په سره کې سم د سپری واته دنه د زړه گهرایت اور دا کړی شو دا په صحابه کې کمال چې د څه صحیح ایمان به نه راوځي د خلې بلکې زړه ته به کوځي دا زړه ته کوش الله سبحانه تعالی مسلمان کې نبی صلی الله علیه وسلم ته به بار بار قران ورزده کاوه نو ډیر سورته کم چې نازل شو دا غنه یو حد پورې قران یې مو زده کاوه د قران سره تعلق ته ګوره لاول یو عام سره دی یو عام چې اوس نه مسلمان شوی دی دا ډیر له مسلمان لاول یو ته قران ویل هغه ته ورزده کړی خلک وایي دا قران روس ته زده کول پکار دی لاول ایمان زده کول پکار دی بیروز تا قرآن کریم زده کول الکه ایمان اجمالی مخ کده لیکن تفصیلی ایمانیت خلق دا قرآن نزده کی دا کتاب الله تعالی دا هدایت دا پار را لگل ده دا قرآن دیر سورتون موید دا یاد کرد مکه کی سور دی وسیده او نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی تعلیمات دا اسلام حاصل اول مشرکان ایویلی تیر دا سڑا خو منگا دا رسول اللہ نجدا کاو او حال دا لکسر ایمان لارو منگا یو خبره کوله الله تعالی بل وکړه منګه د ګمړای وښتل اولاد ته هدایت وش منګه بس کې پرده را وستله بس کې پرده وش کېدلا دا سره منګه منه کاو در رسول الله نه اوغول خاله وراره سنه چې یی دله غره بری واقعش تفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله عنه یو څور دی په مکه کې وو د دې شرک الله تعالی بریک بیا رسول الله ته ویل زخپل کلی زم دا غنی اجازه طلب کړه رسول الله ماته اجازه راکړه کلی زم نبی صلی الله علیه وسلم دوی بالکل لا شاء خپل قوم ته دعوت ورکوه په دعوت باندې دا مسئول مقرر کړه داعی مقرر کړه داعی د څنګه چلته لا شاء او کینه کې کینه خپل عبادت کوو چا په کار کې کار مال لري د څه وځونه لري د دین کار ورشي الله تعالی ته دعوت اسلام ته دعوت کما مسله چې د وسه کیږي ته دعوت ورکوه کما چې تیار خلق هغه ته راواله د خلکو زړونه کې د اسلام عظمت اچو او دا آسان کار دی دونه ګران کار نه دی خپل غیرت غواړي تو فعل فرمای زروان شنو ما پس الله صلی الله علیه رسول الله دا الله نه وګواړه چې مال د سیو نه خرای کی چې زغ خپل قوم کله راوړم چې دغه نهخه او دغه علامه زما د فر مددګار شي چې زغ قوم ته هم وګوره دا زه چې کوم دعوت ورکوم دا حق دی چې زه قوم ته هم وګوره دا زه چې کوم دعوت ورکوم دا حق دی دا نه خدا چې نه خو زه پیش کولای شم هغه پیغمبران چې نه پیش کې هغه ته معجزه وای او نیکان بندگان چې نه پیش کې هغه ته کرامت وای نو د دې یو کرامت خبره د مطالبه وکړه چې هغه دې مال الله راکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له دعا وکړه چې الله پاکه تفیر ابن عمر الدوسی ته داسې یو نه نکانه هغه ول ورکی کله چې دا د خیر اراده وکړي او د نیکی اراده وکړي او قوم ته غنیکی بیانې الله تعالی چې دا د هغه لپاره مددگار شي او دا د هغه لپاره نه کوږيږي خلک د ایمان طرف ته راغب او شاهد جوړ شي دا غي په جوابانه دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم وکړه او به دا ولګ خپل کلی تا خپل علاقه ته روان تفیل ابن عمر الدوسی رجعانه وای جزا روان شما دوس قبلی تا چی کل قریب شما او داغی کورونا دیوالون را تکاره شلو نپلاز ما کمزوره و یا غل اول روه تا پا دی وقت که سم دس اللہ مال دا نکرا کرلا چی پا دی تندی که می یورانا پیدا شولا دی بجلی پشان ترانا لکه سنگ چی بیٹری لگی دیلیوی زرم په زمانہ کې دا چې بیټریز ما په تندی کې ولګې دا مخ کې رانه بدل شت لاله نماز الله سوالو کې التجا مې وکړ چې الله دا رانه زمانہ د دې جن الله کې دا بل ځای ته نقل کا وجه دا ده چې چرته دا زما په دې تندی کې نو دا مشرکان به وایي چې ګوره د پلاړه د نکلارې پرې کوډله الله ولا شکل بدل ک مسلک دا نو شکل یو شان ته دې جن رانه خې دا خو به بد ښکارې کی د سړي شکل یو ځکه ډیر رانه یو نور عام نارمل حالتی وی به بجی خکاری کی نو دوست اینه چی دا قوم بوای بوتان او گورا شکلی ولا بدل که خلق خبر بدلی در کن اللہ فلا دا نخ بل دیتا نقل کن تا دعا اللہ دا غصم دست قبول کن تا سی متقین خلق دعا گانی نقد قبل دلی زکر دا رونی پاک اللہ فلا دا نخ دا دی تندین است نقل که چابک تی نقل کن دا غا دا چابک پا سر کی و د بیټری په شان ترانا وا چې کوم شي ته به زه راځم او لار به دختاره کې دلته تیارې کې به رانا وا لکه موږ په زمانه کې چې بیټری نه پیدا شوی الله تعالی اغله په دې تندې کې په دې چابک کې لا وار د تندې نه ولا نقل کړه چابک ته نقل دا خو د نه خر شولا ناشنا عجیب نه کړه کړه د موسی علیه السلام معجزه مو داغه د لاس نه برنا خطل په غیر د ظاهری اسباب نه د لاس نه برنا خطل زمون په دې امت کې صحابه او تابعین او ډیرو نیکانو خلکو ته الله دسی کرامات ورکړي لکه په خوانو پیغمبرانو ته چې معجزې ورکړې وي دسی کرامتونه ول ورکړي د کرامت فائدہ دی د یو مؤمن ایمان مضبوط اول چې دا په خپل ایمان باندې کلک شي دا خپل کم دین باندې چې روان دي چې دا ته حق کارش او نو ډیر خلکو ته هدایت دی په وجه باندې وش د دې دا مطلب نه چې بس هغه بد الله په کائنات باندې د دوه قدرت چې څو وړه غو بکیږي او چې څو وجنه به وجه لیکيږي او چې ته هدایت کړه ته به هدایت شې نه دا بلکې دا دغه د ایمان د مضبوطولو د سنا صفیدو لپاره الله تعالی دا ورکړي به د مشرکانو سره قضا ده چې د چا کرامت ویني به دا غنه تعویګ را تعویګ بس هم داغه بندگی کوي هغه الٰه جوړ شي او د متقینو مؤمنانو سره قضا ده چې کرامت ویني د الله سره محبت پیدا شي چ الله سونه لوی دی ګور د خپل نیکانو بندگانو سره څومره غیرتی کارونه کوي او څومره حاجتونه ولګوره کوي څنګه دعاګانې مني الله وته غیرتی ښکار شي الله سبحانه و تعالی سے مینه پیدا شي تفیل ابن عمر الدوسی له دا نه خاله واره و دې کې پلارو سمې دا وش پلارې کمزور یو هغه ول ملاقات لوي مخه تراوتیو زګه جې د ډېری ورځې تیرې کړې په مکه کې نو د دې چې وکړ خپل پلارول نه پلار دی ویل زده خپل کور علاوه باندې وروبو یو مشریوه پلار ته ویل چې پلار باندې جدا شه وزما استا په مابین کې خپل ولی چې کومه دا هغه باقی نه ده پاتې هو ځکه به شه داسې خبرې کې ته ما ډیر محبوبې دا څنګه چل جمانه ځان جدا جدا کې اوسما لاس نه راکې مسافه را سره نه کې دا ولی هغه فلاره په وجه دا دا چې ما بل دین قبول کړی دی اسلام نه قبول کړی دی ته محمد رسول الله تابع شوی ما استاد دین چې دغه د شرک دی ته د پلاړه د نیکه پلار رواني او دا دغه خبرې نه یوځي کی دي د الولا والبراء او د الله لپاره دوستي دښمنی پلار چې د مشرک دی او کافر دی دغه سبا دښمنی کې بیزاری به د کله کسن چې ابراهیم علیه السلام کړی و کله چې هغه تفته ولګید فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه تجداش د دې د وجه نه تزمانه جدا کیږي او یې په چې زما دینه هغه دې چې کوم ستاتین دې چلته راوخه او په کومه طریقه باندې دغه دین زخپل کما په طریقه راوخه او په لار دې چې وکړه جلان شو غسل وکا جامې دې بدل کا ځان صفا کا لکه څنګه چې په ایمان باندې د نظر صفا کیږي نو دې ظاهری جسم او تپا کول پکار دي او دا سنت عمل له واجب علماء ته واجب وای چې کله کافر مسلمانۍ کې غسل بکئی جامې دې بدل کی الک عنک شعر الكفر واختتن د کفر اختزان نه لری کا دا ظاهری ګندګین هم لري که څه مشرک نه ولي چې دا ځرم دی پاک شه دا ظاهری بدن هغه غسل وکاو او کلمه د توحید او د روح او د اشهد الله اله الا الله او اشهد ان محمد عبد ورسول الله صلی الله علیه وسلم په خواخه باندې پلار مرګره چې پلار چې سړي مرګره چې بس کامیابی ده په کور کې چې پلار مرګره په دې کې دیا نمبر خزه ولا قال مخله رالا دا د خبره خزه شو نو دا وته ویل چې اسما خزه مان جدا شه زما ستا په ما بین کې رشتہ اوس باقی نه ده پاتې خپل ولی نشته ما وته هغه ته ویل زما د ستانه بلار مور قربان شي په خوند په تا باندې څه چل شوې ده چې ته ما د ځان نه جدا کې ما څه ګناه کړې ده څه نقصان ده په ما کې چې ته ما ځان نه جدا کې دا وته ویل وجه دادا ته بل دین والے ته مشرک او زه مسلمان مؤمنم توحید والے ما د محمد رسول الله دین خپل کړی ده په دې باندې یو غیرت یې کاوه یو فخر یې کاوه په دې دین باندې په دې باندې کلک ولاړ او د عربو د دې صحابو د دې دعوت طریقه هم دا و د سخت خبره کول پاکه خبره کول واضحه خبره کول اخو ځو خون پکې نه ساده خبره کول په دې وجه باندې تزمانه جدا ما سره ته وخت نشي تیرول استاد دین جدا رسما دین جدا ده ناغي و ته ویل چې سبا استاد دین قبول کما ما د خپل دین دراو شو زستا په دین هم زستا نه جدا کیږم هغه څه چې هر کله ته د دین قبل دې شو که چلا شو غسل وکا په زو شرا کې غسل وکا زو شرا یو بوت دی بوت د دوس قبل یو غړ بوت چې د دې عبادت به کو زو شرا دا غینه مو دای خو کې وبوي یو چینه وا او د غره نه بغوبره کو چې دلی یو د شډن غونتی حوض جوړ شوی او دغه وبو به خلکو به تدیری دی دل دی وبونه وای دا دی بابا او ګدی سخی چشمه دا تکدا الله چینه رو به سن دی سخی چشمه وای سخی و پیدا کړه مشرکین دی په دې خبره باندې سوچ چینو ته د سخی نسبت کې جبلانکی سخی له استلې ده دا مشرک دی چې دا قسمه کې دلوري وفجرنا فیها من العیون الله و چینه ما پیدا کړی دی وای بلانکی له استلې دلته همسای ویل او بیره ویسته دا شلی او کاو یو دروغ وای لګی دا مشرکان د الله تعالی بشی تقسیمی نزو شرا خوا کی چې کوم عبید الله شفای کی غسل وک مشرکان به تیری دل دا و چې لا شای کی غسل وک خوځه و ته ویل چې ما تخاف من ذی الشرا از ما خوند زو شرا ته نه ریږي خو سره وی هلاکی چې قبول سره وش نو دا و ته ویل چې زو شرا چې ده دا خو ګونګی ده دا خو کند هغه د الله هلاکی او تم د الله هلاکی یو چې دې خبره کی اگر بوت دی اگر سچ شي دی اگر چاله اسم نشي کوله زه ورته خبر یو تو وکړ اگر زړه کې زړه ورته پیدا شو نه لاړه و د خلکو نه جدا شو ول ته غسل وکا اگر دې کې به غسل زکه کاوه چې د دې بوت پرستی هغه مرز دې تیستا د دې د خاطر و دا لاړه اگر دې کې غسل وکا په دغه وبو کې او جامع بدل کړې او دوته د اسلام کلمه ورو خدله او په محبت باندې هغه په اسلام کې داخله شو نو دوه کسانو سره دا شلو یو پلار او یو خزه دا سمره کړی چې خزه سړي مرګري چې پلار مرګري شي به ان شاء الله د دعوت کار اسانه خو چې پلار دی خلاف او خزه دی خلاف او کور کې د پریشانی و نو به د الله د دین دعوت کول غهاني لکه څنګه چې دا تجربه شوی خبره ده زو شرم شرانه وای مې ریګه زاغی زلورتیا پیدا شولا و اللہ سبحانه و تعالی و تا دا توحید کلمه ورنسیب آگا بیاغ شروع شد دعوتی کاؤ پا کلی کنی چای خبره نمانه لی یو ابو حریره رضی عنو چی دا دکلی والی سلیم طبع انسانو پاک زلوالا نرم طبیعت والا عدل انصاف والا سره اگر سم دسول دعوت کبول کوئی دستا خبری حقی ابو حریره رضی عنو دا تفیر ابن عمر الدوسی پا دعوت بانی ایمان را وڑا ده پا طول کلی کی پا طول قبیله کی دا دخپل کور کی دا دو کسان مومنان شو او یو باری سره تفیر ابن عمر پا دعوت بانی ابو حریره رضی عنو اگر مسلمان شو اگر ایمان را وڑا او دا نور عام خره چی دی ناغی انکارو که چنه دا نوی مسئلی دی دا سر منگ نمانو پلارو نکه دین سنگا پریدو تا پلارو نکه نپوی دل تک پویگی نوی دین دی را وڑا دیو مقابله شروع شو مقابله دا دیر مودا غزه که دعوت وکه وکه تنگ شو چه تنگ شو نواپس مکی تر آغه ابو حریر زانو و سره دی دا دوار مکی تر آل نبی رسالت و سان دا شکایت کی یا رسال الله ان الدوس عصت وابت دوس قبل شدا د الله سخنه فرمانه ده او د توحید نه منکر دي او پاغي بن فسق او جور غالب ده د الله نه فرمانين دي او دي او دي او د الله عليهم دي ته خيري او کې چې الله تباكي د دعي کله کله چې لګا علم سر ډیر نه نه غت تنګي کی زرا تنګ شي وي جره داخله کې استهلاک کولې پکار چې تباشي لکه سره چې کله وځي کې دعوت وکي او خلک یې وسونه مني نو دا وای چې رځي خلکو باندې الله عذاب را ولي او نه خانه وته وروخي او زری تبا کې او زری هلاک حال دا چې الله تعالی قضا دا ډیر مودا لس کال شل کال سل کال بچیر شي نو له سلام نه نیم سو کال دعوت کړه ده موسی علیه السلام سلویخ کال نه زیات یا کیا کال پورې دعوت کړه ده دومره دعوت هغه وکي او الله تعالی با قوم ته سنوي حتی اذا استأثر الرسل وظن انهم قد كذبوا قران کې دا راغلی پیغمبران د نومې دي ترجه ته به ورسېدل دومره پریشانی به پراله نو د ځکه دا ویل سم د سیار رسول الله خیر او توګه دې ستاسو الله ختم کی دا ویل الله بغاوت نه کوي ابو هرره جان وايي نبی صلی الله علیه وسلم لوټه راواخه سودا شی وک دلال په منځ باندې ودرې د مونږ یو د منځ نه بعد الله سوچت اسمان ته ویل سونه اوچت کړه دعای کواله نو په دې کې زویر د لمړې سخت رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا په الله قبلې کدا چرته سما قوم ته خیریو کې ټول به تبا شي نو وای ما د افسوس د وجه نه ویل چې وا اسفا علی الدوس په دوس کې به لبن زما افسوس او زما خفغان دا خو هلاکېدو ولا دی اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری کوي او بس به رب دایو غر کیږي او هلاکېږي ځکه چې محمد رسول الله چاته خیریو کې دا هو سوړه خبره نه ده و یبدی کې نبی صلی الله علیه وسلم درې ځله هغه ته دعا وکړه چې اللهم اهد الدوس واتي بهم اللهم اهد الدوس واتي بهم اللهم اهد الدوس واتي بهم یا الله پاک الدوس کبلی ته هدایت وکا عدل ته را والا یا الله پاک هدایت توکا او اسلام ته را والا الله تعالی هدایت توکا اسلام ته را والا زما زړه خوشاله چې خده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیری ونه نبی رسول رحمت الله للعالمین چې تی خیری ولی کوله بلا ضرورت خیری باغ نه کول هغه وخت به کولی چې کله به کفار ډیره سختی شروع کړل هغه وخت کني عام اوقات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کوله طفیل ابن عمر الدوسی ته به نبی صلی الله علیه وسلم امر وکړ چې ست وسط بهر لاړ شي به خپل قوم له به دعوت ورکړه خو دې پر او ته دا وصیت وکړ چې د نرمۍ نه کار واله سختی مې اختیار او د اخلاق نه کار واله طفیل ابن عمر الدوسی رزانو بیل لارا با حریر مصر واپس خپل قوم لچه ورقی پایی که بیه کار شروع که یو سمی داوی که دعوت پر کاش اسلام که داخل شریخ کلی دین را غلی بل سمی داوی که قرآن و تاوی و بر اللہ طرف که ورو ورو مسلمانان پیدا کول دن بیس و رسلم دی خسته دعا دو جان دعوت او دعا دوارا چه مرگیری چی دی گریر فیدهی دی صحابی تو گره دعی جور شده دعوی دیرم و دا ما دعوت پدی که وکو نبی صلی الله علیه و سلم د مکه نه مدینه ته هجرت وکړه غزا د بدر وشوه د احد وشوه د خندق وشوه دا غینه بعد به موږ مدینه ته لاړو زو به هره او نور کسان به هره لګا مان وجودا لړ او سجدا او یا کورونا یا اتیا کورونا تر اتیا کورونا پوری کسان مسلمانان شیو دا ټول مزان سم مدینه ته بوتلل او ته وګوره په دې سنا سموده کې پیند شپږو کالو کې دا غینه لګ زیات په دې کې الله تعالی اتیا کورونا کې ایمان راوسته د اسلام په کې ور داخل کړل حق په دې کلی کې ور داخل کوي دا میزان ثبوت ل مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې ډیر خوشاله شو او خوشحالی لاسه کې چې موږ له د خیبر په غنیمت کې برخه راکړه چې په دې jihad کې موږ شامل نه و موږ له کې برخه راکړه چې تاسو ډیر مشت کار کړی د غنیمت نه دا برخه مو واره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کار خوشاله شو د نبی رسام دعا وا او د تفیل ابن عمر الدوسی زانه مهنته دا غي په وجه باندې الله دونه خلق اسلام تر واسو دا ډیر لوی خبرې ولا خبره نه چې څه خلق الله د شرک نه روبه او د الله توحید کې دا کائنات دی له پیدا دي اسمان از مکه دی له پیدا دي شپه ورځ دی له پیدا دي مون ټول دی مقصد له پیدا مقصد د زندګۍ دی ځکه دا د خوشحالي خبره ده تفیل زانه وايي موږ نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې هر جهاد له تزي نظم دا قوم دا په میمنه تل جیش کې حسابې میمنه تل جیش ته وایي د لخر ښه طرف چې هغه ځکه معرکه ډېره سخت یې نه پاغي کې به ته منګا شي او موږ له بدا شعار د شپې نوم به دار له مقرره مبرور بس موږ نیمه مبرور مبرور معنا دا نیکی هغه شی چې پای کې نیکی کړې شي دا بس موږ شعار دا بس موږ نه کوي او په هیڅ طرف کې به موږ په جهادونه کې ته شاملې یا رسول الله اغه شامل شو نور غزوات کې شامل شو د نبی رسول الله د وفات ته پوري په غزاګانو کې به دا شامل وو او دغه د قوم هم پای کې شامل وو فتح د مکه چې کړه وشو نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د بت پرستی ختمه ولا ځکه چې دا اغه فتح وا چې شرک الله دې سره ختم وو د مکه مکرمه نه ویستو نه عامه دنیا نه میسته نبی صلی الله علیه وسلم صحابه مقرر کړ چې پلان کې الله چلته بت ورشي ویسي زي رزابت منات بت تلاشی الکعبۃ الیمانی تلاشی او دارنگا ذوالکفین یو بت دی اغه په تلاشی مختلف بتانو ته صحابه ولی غلا او دغه بتان به ورانه ول او سیزل به جریر می عبد الله ذوالخلصی ته ولی غلا د دې د پاره چې د عرب سر زمین نه د شرک ختم شي محمد رسول الله ډیر غټه کارنامه کړه بت شرکن دی بتان ختم کړی دی او اوس مشرکان خلق لګی دا بت پرستی بي تام کوي لګی شرک هم د دې بوتان متان نه پیدا کیږي د دې سړی نفرت کوي نو دا توحید په دې سره کې الله تعالی روخانه کی او چمک بوي کله چې د بت سره د تصویر سره د دې ګندونه سره د بغض او کله د دې سره محبت او د زړه مدارانه الله وبس د توحید غرهنه بدنه ختم شي نو دا ویل یا رسول الله ما ولګا د عمر ابن حمامه قبيله دا پاره کې یو بت زمون په علاقه کې ایت زول کفین وای هغه ته ما ولګا زده له دا ورانه رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل ټیک دلاړ هغه او دغه سره د خپل قوم نه کسان هغه واخصل او زول کفین بت لوراغ عام خلق مشرکان غزې کې وشدل هغه پی راجم شو شړین پی راجم شو سنانم پی راجم شو ماشومان د دې طاقت څه او تویل نه شو هغه دا سیل کوله جدا جدا ته ولاړو چو اوس به دی دی بوت له zarar ورکی او د اسمان نه به یو بم بنازلی یو زلزله برازی یو صاعقه برازی او دا کسان به الو زه یو ختمی به لکه دا د مشرکان عقیده چې اوس به د بوت را لګي او په دې به حمله کوي او اوس به رانی شي اوس به رانی شي اسی د وهم عقیده د وهم د مشرکین عقیده ټول د وهم دی په دې کې توفیل ابن عمر الدوسی وای دغه بوت ته ورنږدې شو او باز اشعار او ته ویل او هغه کې شعرونه کې دا ویل چې یا ذل کفن لست من عبيديك یا ذل کفن از استاد عبادت گزارونه نه مزاغه سره نه جستا عبادتونه کوم دي خلقو ته دا وره وره خلقنا قبل خلقك زمون پیدایش ته د پیدایش نه مخکې شوې ده مون ته نه پوخه پیدای تر اوسه پیدا شوې ته څوک چې ته زمون سره مدد وکي والان اشعل نارا في قلبك او اوس به زور ستا په دې زړه کې دنه درواچو په دې زړه کې ته دنه اور ور واچو او دا بوت ټول چې هغه یو لقمه وګرځیده د اور اور په یو ځل باندې اوس زګه د لرګونه جوړو نه په جلتې باندې اوس او ختم شي هغه مشرکان چې هغه حیران شول چې دا څنګه شل موږ د دې شی عبادت کوو چې هغه دا سړی سیزی او هیڅ متنوي دا غي عقل هم زړه راغه چې دا کدا شي نو سن شي کوله دا بوتانه په څه کومه غاسي په و هم پوسنه نه کیتی خلک وای چې دا د شي کوله چې خلک وای او خلک وای اوس په دې کوم خیر مونږ ونه لیدو او چې ورانی کی ځان نه دفاع نشي کوله نو دا عامه قبله چې واغه مو د دې بود ما تول د وجنه په اسلام کې ستاسو داخل شلو دا طریقې کنه چې کله سړي توجه نه توجه د شي قبره سره توجه پیدا شي بحث مناظرې سره توجه پیدا شي د مشرکان د بود ما تور د وجه توجه پیدا شي دسی واقعات چې راځي توجه پیدا کی. تو فیر ابن عمرو الدوسی دا کارم کړی چې الله سبحانه و تعالی د په لاس باندې بوتان مات کړی دي، ډیر خلک ایمان تر وستی دي. ته وګوره دې زندگی ته فکر وکړه، زندگی ټول په جهاد کې، په دعوت کې، او د بوت شکنه کې دی کی تیری. د صحابه دې زندگی دا شي فکر وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو، وفات پر دا ژوند دیو. دا غینه بعد د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خاله ورغه غته وی زما ځان زما توره او زما بچی عمر زما د بچینو د دادرې ورته توقف سچ په کې د الله د دین د پر استعمال وا توره مې استعمال وا زما ذاته مې استعمال وا او زما ژوند مې استعمال وا کوم زتم چې لګي او صد پرم چې لګي منګه د الله رب العالمین حکم ته تیار. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د مرتدینو سره جنگو د یمامه قبيله وا یمامه ولا بنو حنیفه په کې وسیدل مسلمه دل کذاب سره جنگ اغه ته ولا غا چته لاشه او مشری مولا ورکړل او دغه قوم سره مقابله وکړي ځکه دا ډېر سخت کافر دي مرتد شوی دي د اسلام نه. او مسلمه دل کذاب نه پیغمبر جوړ کړل کما کې دا واقعیت تیر شیو نو تاسو دایي مقابله وکړه تفل وجلار د خپل مرګرو سره جهاد لا نه فلاره کې خوب ولید خوب دا ولید چې زه سر مې خړېلې ده او د دې خلینو مې مرغه واده یو مرغه زما د خلینو پاسه د وستلار والد او یو زنانه را رسیدې چې ونه نو په دې خېټه کې ستنه نه ایستله د نه خېټه دغه ته وراله زما زما په شاته را منډه والی په دې مانبر کې دیوالې ست مخه ته راغې زما ځوی شاته پاتې شو او زه د دیوال نه خوا پاتې شو زما او دغه په مابین کې یو حایل واقع شو هغه را منډه والی خو لیکن زما او دغه مسکه حایل لاغه پرده رااله مرګر دې ولې دې تعبیر څه ده نو مرګر ته چې خوب د خلی دلې بد خوب نه ده په دې کې به خیر به دې خوب شي نو دا وته ویل چې ما دې خپل تعبیر استلې ده دا خوبونه لیدل چې دام د نیکانو خلکو د پاره یو زیری غونټوي د الله د طرفه کله چې که خوب وي سي خوب یو زیری د جانب د الله تعالی ما دې خپل تعبیر استره څه تعبیر و اذا د سر خریل چې دې د دې تعبیر داد از ما سر به کټکیږي په دې جهاد کې د الله په لار کې به سر ورکوم دې ته خفه نه دی ګوره دې ته خوشاله ده او دا د ما دا خلینه مې چې مرغو والو ته دا روح دی روح دا روح بس ما د خلینه پرواز کې وزيبه او دا کوم زنانه چې په خټه کې داخل کړم داس مکه ده داس مکه به وښوي دا شانه قبر به مال خلک وکني او په هغه کې به مروا چې دا خټه ته بلا شو لکه داس مکه د انسانانو مور ده کان د دینه پیدا شوی دی ته بیت او پسکی دی دینه به بیت الله تعالی رو باش لکه دا مرده فیدونه سره راوته دی در رحمنا قران کې دا مثال ډیر راځي نو داسې الله پاک به دا بندگان د سمکه نه رو باش د سمکه نه به دیش رو باش لکه دا مرده رحمنا چې څنګه راوته د مور رحمنا راوتل ډیر سخت دی او د سمکه نه پیدا کول ډیر آسان الله تعالی خپل کتاب کې دی چې ویل هغه ډیر ګران کار دی هغه الله تعالی آسان دی ثم السبیل یسره نو دا قبر نه رسل الله ته سګران دي اي مشرکان ود نه منه تاسو اخرت او قران کریم کې دا قسم دعوت اخرت ود نه منه دا خبر بار بار الله تعالی هر څه ما ژوند یو دا بم د شهادت په تمنا او د ارزو په سر امن دی وی خو لیکن د ته شهادت وس نه ملوي کله چې د الله منظور او د الله خوا خو نه په هغه وخت به د شهادت ملوي په دې کې چې دا کله مارکی له ورغه نو دی سخت جهاد وکاو دا مشرکان او دا مرتدین ډیر وجل او په ډیر بدرې سره جهاد کاو تر دې چې باغی کې دا سر پرې کړش روح ته واته او پس مکه کې خخړه شه څنګه چې خوب لیدل او اقشانې کار وسوش الله سبحانه وتعالى دا خوب د شي رښتینی کو دا ګویا کې د دې مخکنه واقع اور خدای چې دا کار به تاسو رکی او دا ځوی چې دنه ډیره معرکه وکړه نو په دې کې لاس پرې کړش لاس دا یو لاس پرې کړش فقط او نور ژوندې پاتش الله سبحانه وتعالى شهيد نكدا تدا عمر بن عمرو بن الطفيل ابن عمر الدوسي الذي زين من عمر ده بلار من عمر ده زين من عمر ده هذا دخل من الطفيل باغه كده خرش او يو اغه تمنى الله پورا كده الله فلارك شهادت من ده تا سمر بي مرتبه الله ولا ور كده ايمان لا ولا ولا فقوا زمانه كده وجد الله جهاد كده قران سے تعلق ده د نبی صلی الله علیه و سلم سره تعلق د داغه د سنت او د اتباع سره تعلق هغه شهادت یې مندل دي زندگی د تاسو څخه فکر وکړي د سنت ناشنا زندگی د څنګه زندگی د دې خلکو څنګه دي ته وګور عمرو بن طفیل وای د عمر رضانه په زمانه کې یو رسې دغه ملاقات لراغه عمر رضانه ملمانه راغلی د سرخان شولیو پاغي باندې خوراک پروتو نعم ملمانه تر نږدې شو د عمرو بن طفیل ته نه نږدې کېده هغه چې وړاندې غونته ناسو خپشان عمر رضانه دوی د څنګه خوراک ته نه نږدې کېاله شاید چې تبا شرم درځي خجالت به پدې چې لاس دې نشته دې ګړې لاس دې لاس دې ګړې پدې وځه خپل او دا وځه دا چې لاس می شوټې دې ماچې دې نو پدې وځه باندې مال شرم راځي چې دینور خلکو سره شریک کینم او ته ویل قسم په الله که زدا طعام وڅه کما تر سوچې تاب کې دا ګړې لاس نه یوسته لاول به تدې ته کې نه راشه د دې ټول خلکو ته به ترې ولی پدې کې یو قسم د سمشته ده دا غيو برخه جنت ته تلوي او ته هم انسان چې ستاده مرګ نه مخکې ستاسو لاس جنت ته تلای یعنی د الله پراره کې شي چې ستاسو یو برخه ستاده مرګ نه مخکې مخکې جنت ته تلید ته خو دې ټول خلګونه غواره څنګه ته انت نه کین دا ول زیر ورکو او دا هغه سابقه ته وکړه چې د الله د دین د پاره کومه سابقه ورکړه دا هغه دې وکړه خورا کې به وو بيد ګډ لاس والا مرګره چې د عمر ابن الطفیل رضی الله عنه داوی غزا دی یرموک ته دا لاړه یرموک غزا وا روسته زمانہ کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په زمانہ کې شروع په شام کې مشهور معرکه غاټه د رومیانو سره شوی و نو په هغه کې د په یو لاس باندې jihad کاو تر استعمالوله په دې کې هغه به شهادت استمندغ هغه د شیش طفیل ابن عمر دوه ګټه وکړلې خپل هم شهادت مندک او د یو شهید پلارم جوړ شو او دا ډیره خوږه کورنۍ او دا ډیره بهتره کورنۍ چې پاغي کې د الله په لاره کې سلاسه شهادتونه ورکړې شوې د الله لپاره قرباني سونه بختور دي هغه خلک چې دای په کور کې یو شهیدی او یا کسان الله با د خپل اقاربونو هغه شفاعت کوي او یا کسان یو کور کې غنی یو یا کسان دا خو ترونه ماماګان او ډیر خلک کې داخلي از ماستا دا کورنا چه او کس شهید شی اغا با او یا کسان بلا شفاعت که او یا کسان با اللہ دا دیو شهید بوجه بکی دا سمر قیمتی خبره دا سمر الوی نعمت دی چه اللہ سبحانه و تعالی چاله ورکی الطفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ خپلم شهادت مندل دی او دی زیم بے شهادت مندل دی او گر ادا دا دی صحابه و حالو چه اللہ سبحانه و تعالی دا پارا دیسی قربانین ورکولا مجاهدی کولا د الله دین د فاره دعوت کوله د الله سبحانه و تعالی ذات خلق خپل وینه د الله د فاره قربانه د دې صحابه کرامو په نقش قدم باندې ور روانه ده د دې سم محبت د دې د اعمال خپل اوله او د هغه تابعداري کول لازم او استادو په ټولو باندې لازم ده الله سبحانه و تعالی دې خبر مونږ تاسو اهل وګرځي او د دې رښتینه تابعداري دې مونږ تاسو الله رانه شي بکی صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی اصحابہ